第四十一课，读经，222页，创世纪第十二章1-9节。 Vayomer Adonai el Avram, Lech lecha, me'artzecha, umimoladetcha, umibet avicha.אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם,כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו וחרן.ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם, ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת.ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. ויתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו, בית אל מים, והאי מקדם. ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני. ויסע אברהם הלוך ונסוע, הנגבה,